nadzieja, tam w oddali mam ją, widzę ją. Właśnie w tobie, widzę ją. Właśnie w tobie, Alex. Ładnie, słuchaj synku. Popatrz. Chcę być twoim przewodnikiem, drogą mleczną w gwiezdnym pyle, sygnowaną nazwiskiem. Chcę być twoim pomocnikiem, chcę byś chociaż ty stąd wyszedł, bo jesteś moim synem. Jestem dumny, jesteś już taki duży. Pamiętam jak dziś, jak wracałem z porodówki. To było jak wczoraj, ty zrobiłeś ze mnie ojca. Tą siłę i moc miałeś wypisaną w oczach. Do tej pory miałem hip-hop, tylko to tak nagle przyszło. Nie miałem czasu krzyknąć. To był symbol, ty miałeś być dziewczynką. A takich prezentów to nie znajdziesz pod choinką. Miałem wszystko, tak prowadziłem żywot. Samotnie jak idol, egoistycznie myśląc. Oddam ci ostatnią kroplę krwi. Oddam ci życie, bo jesteś moim synem. Stworzyłem sobie klona, a zobacz, to nie jest istotne jak wyglądasz, a kochasz. I chowam cię tak, abyś pokochał Boga, bo zanim go rozpoznasz, musisz uszanować ojca. Musisz. Masz wrodzony talent, oczy po mamie, włosy po mamie. Chcę byś po mnie miał charakter, bo nieważne gdzie staniesz, a jak odnajdziesz prawdę, by bić triumfalnie w ziemię flagę. Codziennie mam nowy plan dla ciebie, będzie już tylko lepiej. Chcę byś chłonął całą moją wiedzę. Zrobię to rzetelnie, jak najlepiej, bo nie chcę byś poczuł biedę już jako dziecię. Jesteś moim wschodem słońca, misiem, choć nie potrafiłem stworzyć ci rodziny. Chcę być twoim drogowskazem, azylem, przewodnikiem, bo jesteś moim synem.